pieniędzy, oprócz nich nic nie chcę. Jestem gościem, co na torcie zdmuchnie ci świeczkę. Pierdolę amatorkę, bo hajsu nie weźmie. Przyjmę tą klientkę, więc kurwa płać mi respekt. Jestem Oliverem Queenem, Bruce'em Wayne'em. Choć sam się tego dorobiłem, to me dziecko przejmie. I czasem muszę iść na siłę w beznadziejne miejsce. Przy tym udaję, że bawiłem się co najmniej świetnie. Hajs to mój narkotyk, czekam aż wejdzie. Wydam na głupoty parę złotych, bo też się chętnie dzielę. A kogo mam w sypialni, to już nie twój interes. Ona ma coś z Meksykanki jak Eli Gutierrez. Wlewam Bombaj do szklanki, w młynku towar miele. Zamawiam coś do szamki, nie patrzę na cenę. Byleby było smacznie i na bezglutenie. Fajne dupy, pełne brzuchy i pełne kieszenie. Yo! Jestem bohaterem w tym mieście. Mam tylko szczere intencje. Oprócz pieniędzy nic nie chcę. A ludzie mówią na mnie biznesmen. Jestem bohaterem w tym mieście. Mam tylko szczere intencje. Oprócz pieniędzy nic nie chcę. A ludzie mówią na mnie biznesmen. Nie martwię się o swe jutro. Mówię pan nie bierz futro. Ochroniarze mnie z oka nie spuszczą. Ale stać mnie na nieluźno. Gdy macham im plikiem przed buzią, robi im się łyso, lecz lutą. Nic już nie słyszą, nie mówią. Czekam tylko aż się wkurwią. A nawet nie podpisałem kontraktu z wytwórnią. Najwięcej koncertów zagrałem na nosach tym durniom. I w sumie to się jaram, że ludzie mnie nie lubią. No bo gadając o mnie, przynajmniej się nie nudzą. Cipy świrują, tak lekko mówiąc. Typy się inspirują, kto jest lepszą muzą. Biznesmeni mnie lubią, jestem rapową tuzą. Zawsze z nudzoną buzią i tą różową bluzą. Jestem bohaterem w tym mieście. Mam tylko szczere intencje. Oprócz pieniędzy nic nie chcę. A ludzie mówią na mnie biznesmen. Jestem bohaterem w tym mieście. Mam tylko szczere intencje. Oprócz pieniędzy nic nie chcę. A ludzie mówią na mnie biznesmen. Jestem bohaterem w tym mieście. Mam tylko szczere intencje. Oprócz pieniędzy nic nie chcę. A ludzie mówią na mnie biznesmen. Jestem bohaterem.